Arratsalde on danoi. Eskerrik asko onaino gerturatu zareten hoy. AHT gelditu elkarlanak egin du gaurko deialdi hau, ba, bere ibilbidean behin izena, informazioa, mugimendua eta desobedientzia. Eta gaur, ba bueno, hemen elkartu gara Urumea ibai ertzean, denok ikusi daigun bertati bertara benetan ingurumenian ze kalte etorriko jakun. Eta ez bakarrik ingurumenian, hemen ikusiko duzuen bezala baserri honetako bizi baldintzak eta guztion bizi baldintzak ze aldatuko diran. Oin Mikelek emongotzua azalpen batzuk hemengo trasauan inguruan. Eta hemen gaudin horretiko ba, ibar kaltetuan edo. Eta ba, hemen zizatu zen horret batez ere lan ja kalteak eragiten joan den martxan hasieratik edo horrela. Eta gara bat, eta pixkatu horri horrein zeharkatuko dugun obra gune hori ba, bertan erikiaz minutez, 800 metro luze eta 80 metro altuerako biadukto bat ba, pasatzen dela Iparragirre eta antzuta baserrietatik eta zaharrietatik 20 metrotara. Zan behar garen, Urumea bai gara oso kaltetua dela, gure hor dokatu nuel bat eta urrengo biaduktuak erroniak erregi artean hau ez hori joa beste biaduktu bat ba, urrengo erreka lau aldiz arkatuko dukena aurre proiektuan lau gaita bat pilar bezitun igual azken alde enten gutxiago proiektu definitiboan, bueno urrengo horrekorren oso kaltetua da oso nekazaritza lurrenak dira bai ibarra aldeko hauek eta bai horrela dagoen horragunean zegoen joseko ba, ondia darra magaletan eta horrela ba, ere horrak asietu zeta bari, oso baserri aldera, bizi eta hola. Eta ez tegit, ondare, erri ondare gara, ez? Nuzete, inguruko bizilagunek eta oso estimatua partzeatzeko, eta bar, baita ere, ba, horre hiri kizton kaltea. Bueno, orokorrean kizton kaltea ingo diotela Urumea bailarari. Gure denan, ateatzen ere, salaketa eta guzki taldeak egin zuena, baina ere, pizkatu hemen dute proiektuen aurrikusi atzalean hemen, justu hemen produktuaren azpian, baina bat egitea, horrako kamioiak, ez, ba, horrarako, ba, ibaian, barrena ez pasatzeko ibaia agaratik bestera da. Horri ikusita ez egin gauzak ere ez. Ez dakit, bari, oso kalta handiak harriko dela inguru guzti hauetara. Eta pixkat, mobilizazio egingo dugu beraz, emendikaterako gara gizakatea eginez, eta animatzen dugu gizakatea mantentzea, ba, lehi biraino, emendik kilometro barreunera, edo, den obragunea pasata, ba, zegoen bide gurutze bat lehi biretxea dagoela, eta gaino igual gizakatea mantendu, ondoren handiek aurrera pixka relajatuagoak igual askatu gaitezke eta horrela Karabelgo zubiraino, Karabelgo zubian berriro danak elkartuko gara, hor egongo da ba, elkarrandaren azken mezua, pixka gaur egongo mobilizazioarena, eta hor elkartuko gara ere, ba, gaur Urumeako jetxiera egin dute AHT salatzeko organiko taldeak antolatuta, haien kale jirara elkartuko gara manifestazioan, ba, herrigunean manifestatzeko. Ez hori da gutxi gara bera asmoa, ez hor dun, hori izango da, ez.